أي عن أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، 40 gün veyahut da 40 gece. قال أبو العيسى الترمذي، أي إمام الترمذي رحمه الله، onun lakabı أبو عيسى، أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وبرضه إمام ترمذي رحمه الله عليه الصلاة والسلام دان onun dönemine kadar bütün alimlerin ittifakıyla nifaslı olan bir kadın nifaslı olduğu müddetçe ne yapmayacak? Namaz kılmayacak, ey namazı terk edecek. İlle diyor, ille en tarat tuhur kable zalik. Ancak diyor, bundan önce temizliği görürse o zaman ne yapar? O zaman namazını kılacak. İşte bir kadın mesela bir gün, yani hemen doğumdan sonra nifas kanını gördü, ikinci gün kan kesildi. Ne yapması gerek? Değmeyecek ben. Benim mezhebim 60 gün diyor, işte 60 güne kadar namaz kılmayacağım. Veyahut da beyimle cinsi münasebet yapmayacağım, veyahut da oruç tutmayacağım demeyecek. Veyahut da diğer görüşe 40 gün demeyecek. Yok. Kesildiği an bu kadın temizdir. Namaz kılmakla mükelleftir, oruç tutmakla mükelleftir eğer Ramazan içerisindeyse. Ramazan içerisinde değilse diğer günler nafiledir. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz. Çünkü bazı kadınlar ve özellikle köy halkı veyahut da bedevi denen insanlar bu konuda yeterince bilgileri olmadığı için ancak kadının 40 nifas, yani doğum yaptıktan sonra 40 gün nifaslı sayıldığını bildiklerinden dolayı 40 gün boyu kan kesilmesine rağmen namaz kılmıyorlar. Ve bu gerçekten büyük bir hata. Öyle değil. Yani her ne kadar alim aleyhisselam bunu söylemişse de demek istiyor ki burada ey kan devam ettiği müddetçe namaz kılamaz. Ama kan kesildikten sonra o zaman bu kadın nifası 40 güne veyahut da diğer görüşe göre 60 güne kadar bağlayamaz. Kanı kesildiği an namaz kılmakla mükelleftir. Ama kan devam ediyorsa 40 güne kadar o zaman ne yapmayacak? Namaz kılmayacak. Peki 40. gün kesildi ve yıkandı, temizlendi. 42. gün tekrar kanı gördü. Burada 40 gün ile tahdin eden alimlere göre 40. günden sonra gördüğü günler nedir? İstihaza kanıdır, yani özür kanıdır. O zaman yıkanacak ve namaz vakti geldiği zaman namazını kılacak. Peki bu kan devamlı bir şekilde geliyorsa, yani hiç durmadan devamlı akıntılar yapıyor 40. günden sonra, burada alimler demişler ki hadislere dayanarak kadın her vakit namazında banyo yapacak, ondan sonra vakit namazını kılacak. Bu banyo yapmak sünnettir, müstehaptır, vacip değildir. Ancak abdest vaciptir. O zaman her namaz için banyo yapmaktan aciz ise, ey sıkılıyorsa, o zaman iki vakti birbiriyle ne yapabilir? Birleştirebilir. Ve geçen hafta buna değindik. Yani öğlen namazı 12'de oluyor. Saat 3'te ikindi namazı vakti giriyor. 12'de ne yapacak? Kadın burada namazı erteletecek. Yani 12'ye 20 kalaya kadar namaz kılmayacak. 20 kala abdest alacak. Efendim? 3'e 20 kala. Evet. 3'e 20 kala ne yapacak? Abdest alacak. Namaz kılacak. Böylece ikindi namazı girmiş olur. İkindi namazı vakti girmesiyle bu abdestle veyahut da bu banyoyla ikindi namazı ve öğle namazını beraber kılmış sayılır. Buna da cem'i diyorlar. Ey tecmâ' beynas salâteyn. Ey beynas zuhr ve beynel asr. Ev beynel mıgrib ve beynel işe. Akşam namazıyla yatsı namazı ve öğlen namazıyla ikindi namazı. Böylece günde kaç defa banyo yapmış olur? 3 defa banyo yapmış olur. İki vakti, burada iki vakti birleştirdi. Burada iki vakti. Fecir namazını bir banyoyla, böylece oldu 2 banyo. Veyahut da banyo yapmaktan sıkılıyorsa aynen banyo gibi ne yapacak? Bir abdest ile iki vakti birleştirebilir. Çünkü bazı kadınlar öyle aşırı kan akıyor ki, tamam mı? Bazıları da ne yapıyorlar? Şimdi o zaman için yani kanı kestiremiyorlardı. Bu dönemde tabii bu çağda tıbbi yönden bazı ilaçlar var. Bu özür kanı ne yapabiliyorlar? Hemen kestirebiliyorlar. Ama farz et ki kestiremedi. O zaman her vakit için abdest veyahut da her iki vakti birleştirerek bir abdestle. Peki bu hayız özür kanı akarken, özür kanı akarken beyle eğer hanım ise, yani evli bir kadınsa, beyle cinsi münasebet yapabilir mi? Yapabilir. Bazı alimler demişler ki yapamaz. Özellikle zahiriler demişler ki kesinlikle istihaza kanını gördüğü an cinsi münasebette yapmak yasaktır. Niçin? Yani tabii akli yönden bazı deliller getiriyor. İşte efendim cinsi münasebet esnasında işte efendim erkeğin ferci hep kan olacak, işte bilmem tiksinmez mi falan filan. Bunlar hep akli şeylerdir. Aleyhisselatü vesselam, ashabı, ettabi'in ve etba'et tabi'in ve şu ana kadar gelen alimler bil ittifak diyorlar ki kadın istihaza kanı esnasında iken kocası ondan faydalanmakta bir beis yoktur. Ey onun ondan faydalanabilir. Yani cinsi münasebet yapabilir çünkü o özür kanıdır. İstihaza kanı veyahut da nifas kanı değildir. Ve en doğru görüş de budur. Fe izâ râ'at eddem ba'del 40 40. günden sonra kan görürse fe inne akthar ehlil ilmi kalu la teda'as salâh. Ey alimlerin çoğu demişler ki namazı bırakmayacak. Ey 40. gün çıktıktan sonra banyosunu yapacak ve namazına devam edecek. Ey ba'del 40. Ve huve kavl aksarul fuqaha. Ve fakih alimlerin veyahut da İslam ümmetinin cumhurun çoğunluğu bu görüştedir. Ve bihi yaqul Sufyan es-Sevri ve İbnü'l-Mübarek ve Şafii ve Ahmed ve İshak.